Rațiile violente ale mișcării Vestele Galbene, care au continuat la Paris și în acest weekend. Ministrul de Finanțe a recunoscut că tensiunile sociale înseamnă o catastrofă economică. Une catastrophe. C'est une catastrophe pour le commerce, c'est une catastrophe pour notre économie. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Legea pensiilor ajunge astăzi în dezbaterea Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților. Pe ordinea de zi sunt o serie de amendamente depuse de opoziție. Inițiativa legislativă a trecut rapid și fără modificări în Senat, unde parlamentarii s-au mobilizat astfel încât să asigure prezența necesară pentru ca votul să fie valabil. Proiectul legii pensiilor prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, dar și o serie de modificări privind acordarea acestui venit. Iulian Ochi are toate informațiile. PNL a propus o serie de modificări la proiectul de lege. Unele amendamente vizează calcularea pensiei pentru persoanele care lucrează în condiții deosebite de muncă. Liberalii vor și schimbarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale. După ce coaliția a trecut rapid proiectul prin Senat, acum speră să se întâmple același lucru și în Camera Deputaților, care este foarte decizional de altfel. Ministrul Muncii, Marius Budăi. Luni și marți vom dezbate legea pensiilor și ne propunem ca imediat după dezbaterea și aprobarea în Comisia de Specialitate să fie votul în plen. În forma adoptată în Senat, punctul de pensie va crește etapizat până în anul 2021. Punctul de pensie va ajunge astfel la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Noua lege va permite în continuare cumpărarea de vechime și se introduc masteratul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizație socială minimă. Impactul financiar al noii legi va fi în 2019 de 8,4 miliarde de lei, iar în 2020 ar urma să ajungă la aproape 25 de miliarde de lei. Liderii PSD se vor reuni într-o ședință a Comitetului Executiv astăzi la Parlament, început cu ora 14. Printre temele de discuție ar putea fi situația filialelor formațiunii. Premierul spunea vineri că le va prezenta colegilor din partid rezultatele recentei vizite efectuate alături de miniștri la Bruxelles. Viorica Dăncilă dă asigurări că autoritățile sunt pregătite să asigure președinția semestrială a Uniunii Europene, un mandat care va începe la 1 ianuarie. Uniunea Salvați România anunță că este foarte probabil ca opoziția să depună săptămâna aceasta moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. Liderul formațiunii Dan Barna afirmă că a discutat în urmă cu câteva zile cu șeful statului Klaus Iohannis despre moțiunea de cenzură și despre actualul context politic. Discuțiile vor continua și la începutul acestei săptămâni. Președintele României este persoana cu cea mai mare legitimitate politică din statul român. Președintele României a fost votat de 6 milioane de români. Din punctul meu de vedere, el, da, este una dintre persoanele care are resursa de credibilitate și de legitimitate pentru a transmite mesaje politice oricărui actor politic din România. PNL, USR și PMP au anunțat că în perioada următoare, până la încheierea sesiunii parlamentare, vor depune o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. În momentul de față se află în negocieri pentru susținerea la vot a demersului. Fostul premier Victor Ponta spune că opoziția nu l-a căutat pentru a discuta despre moțiunea de cenzură. Liderul pro-România insistă că în eventualitatea demiterii guvernului PSD-ALDE, formațiunea sa nu va susține un executiv condus de președintele PNL, Ludovic Orban. Între timp, Partidul Național Liberal susține că va continua astăzi demersul revocării lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților și a vicepreședintelui Florin Iordache. Partidul va boicota ședințele de plen dacă acestea vor fi conduse de cei doi, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Salvamontiștii din Buștene au abandonat după lăsarea întunericului recuperarea cadavrului unui bărbat surprins de o avalanșă în masivul Bucegin pe Valea Morarului. Autoritățile au fost alertate de alți turiști. Întrucât misiunea salvatorilor risca să devină una periculoasă în timpul nopții, căutările vor fi reluate în această dimineață. Meteorologii au avertizat că se menține riscul de producerea unor noi avalanșe atât în Bucegi, cât și pe versantul nordic al munților Făgăraș. Acțiune dificilă și pentru salvamontiștii de pe masivul Ceahlău. Au fost solicitați să intervină pentru 3 persoane care se rătăciseră pe munte și rămăseseră fără nicio sursă de lumină. Cât a durat acțiunea și cum s-a finalizat, aflăm de la corespondentul Europa FM, Catrina Alcoșocaru. Bun găsit! Aproape 4 ore a durat până când echipa de intervenție a serviciului Salvamont de pe masivul Ceahlău a reușit să-i găsească și să-i coboare în siguranță pe cei 3 bărbați care s-au rătăcit. Ei sunt colegi de echipă la o firmă de furnizare a energiei electrice și urcaseră spre cabana Dochia pentru că în zonă se defectase un cablu de alimentare și de câteva zile cabana rămăsese în beznă și în frig. La coborâre se lăsase deja întunericul și având asupra lor și aparatură destul de grea, au rătăcit drumul de întoarcere. Când au rămas și fără baterie la lanterne, au sunat imediat la 112 cerând ajutorul. Salvamontiștii au intervenit în regim de urgență maximă, pentru că în zonă sunt temperaturi negative, terenul este accidentat, zăpada are peste 20 de centimetri, iar animalele sălbatice constituie și ele un real pericol. Coborârea a durat până aproape de miezul nopții, iar în cele din urmă cei 3 rătăciți au fost aduși în siguranță în stațiunea Durău. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. O educatoare din Focșani este anchetată de polițiștii de la investigații criminale după ce ar fi agresat un copil de 3 ani. Ancheta vine după ce părinții au reclamat-o la parchet pentru că au descoperit pe gâtul copilului urmele unei agresiuni. Cazul va fi discutat săptămâna aceasta și în Comisia de Etică a Liceului, în subordinea căruia se află grădinița la care predă educatoarea. Are detalii Claudia Toader. Totul ar fi început la sfârșitul lunii noiembrie, când părinții au descoperit pe gâtul băiatului de 3 ani mai multe urme. I-au cerut explicații educatoarei, care le-a spus că cel mic s-a lovit de masă. Nemulțumiți de explicații, mai ales că au văzut o schimbare în comportamentul copilului, părinții au început să insiste cu întrebări până cel mic le-a mărturisit ce s-a întâmplat. Părinții au decis să nu-și mai ducă băiatul la grădiniță după această experiență traumatizantă și au sesizat parchetul. Ei au depus ca probe mai multe fotografii, dar și înregistrări video în care copilul povestește cum a fost agresat de educatoare. Părinții băiatului de 3 ani și-au înscris copilul la altă grădiniță și se gândesc să apeleze și la un psiholog. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. În capitală, primăria vrea ca școlile să nu mai aibă program de studiu în 3 schimburi. Un proiect în acest sens va fi dezbătut în ședința de consiliu din această săptămână. Soluții concrete nu sunt propuse în document, ci doar înființarea unei comisii care să descopere problemele și să identifice eventuale soluții. Alexandra Stănescu. În prezent, peste 13.000 de elevi din 11 școli din București învață în 3 schimburi din cauza numărului mic de unități de învățământ. O altă problemă o reprezintă și faptul că părinții se feresc de școlile care nu au rezultate bune și își înscriu copiii la unități de învățământ bine cotate, dar în alte zone decât cea de reședință, aglomerând astfel clasele și școlile. Așa se întâmplă cu ajutorul vizelor de flotant, fenomen tot mai des întâlnit în capitală. De exemplu, la școala gimnazială numărul 12 Herăstrău, situația persistă de 2 ani. Un proiect al primăriei capitalei prin care școlile să nu mai fie nevoită să împarte ziua în 3 schimburi va fi supus dezbaterii Consiliului General în această săptămână. Dar în proiect nu există și soluții concrete, ci doar un obiectiv general, dezvoltarea infrastructurii unităților de învățământ și înființarea unei comisii care să identifice soluții. Așa că elevii bucureșteni mai au de așteptat până când vor afla dacă mai învață în 3 schimburi la școală. În Franța, președintele Emmanuel Macron se va adresa în această seară poporului francez după demonstrațiile violente ale protestatarilor din mișcarea Vestele Galbene, care au continuat la Paris și în mai multe orașe din țară pentru al 4-lea weekend consecutiv. Palatul Elysée anunță că Macron, ales președinte în mai 2017, se va adresa națiunii la ora 20 ora Parisului, 21 ora României. Protestele Vestelor Galbene au fost o catastrofă economică pentru Franța, spunea ieri ministrul francez de finanțe. Aproximativ 125.000 de protestatari au ieșit sâmbătă în stradă, peste 1700 de persoane au fost arestate. Ana Stanciu. Ministrul finanțelor Bruno Le Maire a numit situația o criză atât pentru societate cât și pentru democrație. Este o catastrofă pentru comerț, este o catastrofă pentru economia noastră, a spus el în timpul unei vizite prin magazinele din Paris care au fost distruse în timpul protestelor. Parisul a fost lovit puternic, ferestre au fost sparte, mașini au fost arse, iar magazinele au fost jefuite. Mai multe locații turistice, printre care Turnul Eiffel și Muzeul Louvre, au fost închise peste weekend. Federația franceză pentru comerț cu amănuntul a declarat agenției de presă Reuters că magazinele au pierdut aproximativ 1 miliard de euro de când protestele au început pe 17 noiembrie. Mișcarea Vestelor Galbene a început ca un protest împotriva creșterii taxelor la motorină. Deși guvernul a acceptat să renunțe la această majorare, protestele nu s-au terminat. Pactul global cu privire la migranți va fi adoptat zilele acestea. Reprezentanți din peste 100 de țări se reunesc în acest sens astăzi și mâine la Marrakech, în Maroc. Înțelegerea ar urma să includă atât principii cât și propuneri care să ajute țările afectate de migrație. Cu detalii, Mariana Zberianu. La reuniunea care va avea loc în orașul din centrul Marocului nu vor participa Italia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Letonia, Elveția, Australia, Israel și Republica Dominicană. Statele Unite ale Americii s-au retras din procesul de elaborare a pactului, afirmând că acesta conține dispoziții contrare politicii privind migrația a președintelui Donald Trump. Pactul va include mai multe principii privind apărarea drepturilor omului, ale copiilor sau recunoașterea suveranității naționale. În plus, vor fi făcute propuneri concrete care să vină în sprijinul țărilor care se confruntă cu această problemă. Mai exact, se vor stabili detalii legate de schimbul de informații și expertiză, dar și integrarea migranților între statele participante. De asemenea, pactul interzice detențiile arbitrare și nu autorizează arestările decât ca ultimă soluție. Susținătorii drepturilor omului consideră pactul insuficient, mai ales în ceea ce privește accesul migranților la ajutorul umanitar și la serviciile de bază sau în ceea ce privește drepturile lucrătorilor migranți. Pe de altă parte, criticii pactului susțin că acesta încurajează un flux migratoriu necontrolat sau aduce atingere suveranității naționale. Conferința interguvernamentală organizată în orașul Marrakech din centrul Marocului nu va fi urmată de o procedură de vot, ci va fi o simplă etapă formală în procesul lansat acum 18 luni și menit să consolideze cooperarea internațională în vederea unei migrații sigure, regulate și ordonate. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Mare parte din țară se află sub avertizare de ceață. Până la 9 este cod galben în București și județe din Muntenia, Dobrogea și Moldova. Vreme închisă astăzi în vest, în nord și centru plouă, după care precipitațiile se transformă în lapoviță sau ninsoare. La munte va ninge, iar în sud și sud-est ceața persistă pe arii extinse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade. Nor și ceața la începutul zilei în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin a fost învinsă de Olanda la campionatul european cu 29-24, însă păstrează șanse de calificare în semifinale. România a făcut cel mai slab meci de până acum la turneul final și a suferit prima înfrângere. La pauză a fost 11-10, dar batavele au blocat-o pe Cristina Neagu și s-au desprins în repriza secundă. A contribuit și portărița Tess Wester cu 15 parade, declarată jucătoarea meciului. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare a întâlnirii, cu 8 goluri. Într-un alt meci din grupă, Ungaria a învins Germania cu 26-25. Tricolorele mai au de jucat mâine cu Spania și în ultima etapă cu Ungaria, iar o victorie în fața reprezentativei maghiare ar fi suficientă pentru calificarea de pe locul al doilea. În schimb, pentru câștigarea grupei, șansele sunt infime, este necesar ca Olanda să nu mai câștige niciunul din ultimele sale două meciuri. În cealaltă grupă, Rusia și Franța se luptă pentru supremație, cu rusoaicele lidere în acest moment. Meciul FCSB Viitorul amânat aseară din cauza ceții se va juca diseară de la ora 20. Inițial, partida a fost reprogramată pentru astăzi la prânz, însă televiziunile au insistat să se joace în nocturnă. De la aceeași oră, CS Universitatea Craiova o va întâlni pe FC Voluntari. Ieri s-au jucat alte două meciuri în etapa a 19-a, Poliaș-Dunărea Călăraș 1-0 și Astra Giurgiu-Concordia Chiajna 3-1. De menționat că Denis Alibek a marcat din penalti al doilea gol al sezonului pentru Astra, precedentul datat din septembrie. Deloc nu-și revine Denis Alibek de când a plecat de la FCSB. Mă rog, a plecat că intrase într-o criză de formă. Vreau să vorbim puțin, George, și sper să nu-ți trezesc amintiri neplăcute despre tenis de masă. Ce s-a întâmplat? Da, explică de ce. Că el s-a accidentat și acum cu piciorul. Și-a rupt piciorul, săracul, jucând ping-pong. La ping-pong, sportul preferat al românilor, după fotbal, de jucat, de practicat. Vă mă de râs. Nu știu dacă ați văzut că a pus și Moise pe Facebook filmulețul ăla cu băiatul ăsta, Cristian Pletea, juniorul român. E un schimb de mingi, este uluitor, adică nu... Da, e fascinant. Și joacă împotriva unui... Mă, e super frustrant, pentru asiatic. Că, băi, deci chinezul dă cu... Băi, cum să spun, lovește biluța aia de ping-pong, asta e frustrant la ping-pong. Oricât de tare îi da, da, știi, e... La badminton e și mai rău. Da. Oricât de tare îi da, frate, aia nu prinde viteză. La fel, la mingea de ping-pong, ok, capătă viteză, dar până la un punct, când da, interesant că... plafon. Deci eram în trend. Jucător, da, erai da, dacă... da, i-au scăpat nerăniți. Să vă uitați la filmulețul ăsta, jucătorul chinez este și că e bătut în cuie. Deci ăla nu se mișcă niciun milimetru cu picioarele, stă, e punct fix. Iar al nostru băiatul ăsta, Cristian Pletea, aleargă pe o rază de vreo 6 metri în jurul mesei și scoate tot. Este fabulos. Deci dacă eram chinez, nu mă accidentam, că eram fix. Niciodată. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Fiecare zi are muzica ei, melodia preferată cântată de Michael Jackson, asta că